Het is 2:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een totaalverbod op pulsvissen in de Europese Unie lijkt nabij. De Brusselse onderhandelingen daarover zitten in een beslissende fase en betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor de Nederlandse pulsvissers weinig meer te redden is. Op dit moment vissen zo'n 80 Nederlandse schepen met de puls. Een vismethode waarbij elektriciteit wordt ingezet om vissen uit de zeebodem op te laten schrikken. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden, nadat het Europees Parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft dus geen effect gehad. Woensdag valt de definitieve beslissing. Rusland bevestigt dat het met Nederland en Australië wil praten over MH17, maar dan moet het vooral gaan over Oekraïne. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken had Oekraïne het luchtruim moeten sluiten, omdat er een oorlog aan de gang was. Verder heeft Oekraïne steeds geweigerd ruwe radargegevens ter beschikking te stellen, zegt de minister. Nederland en Australië willen het vooral hebben over de rol van de Russen bij het MH17-drama. Venezuela blijft de Amerikaanse hulpgoederen afwijzen die in de Colombiaanse grensplaats Cúcuta bijeen worden gebracht. President Maduro zegt dat de VS een macaber spel speelt. Hij noemt de hulp kruimels, terwijl zijn land tegelijkertijd de hals wordt afgeknepen. Hij doelt daarmee op de Amerikaanse sancties tegen zijn land. Bij Barcelona zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Voor zover nu bekend is er één dode, dat zou een van de machinisten zijn. Spaanse media hebben het over 95 gewonden. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. AZ versloeg in Breda hekkensluiter NAC met 3-0. AZ blijft vierde op de ranglijst met 2 punten achterstand op Feyenoord. Het weer vannacht wordt het rustiger en vaker droog. Overdag vooral in het zuidoosten een bui. Verder periode met zon bij maximaal rond 9 graden. Ook waait het weer stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een hele goede nacht. 2:02 op 9 februari. En het is tijd voor Nachtzuster. En tijd voor jouw vragen en jouw antwoorden via 0800-1121. Ik hoor heel graag van je wat je graag wil weten. Waar loop je mee rond? En waar kan iemand misschien een antwoord op geven? Je kunt ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via Twitter of Facebook ook reageren. Dan zoek je ook gewoon op Nachtzuster. En je mag altijd komen chatten. Dat vinden wij meer dan gezellig. En dat kan via www.radio1.nl/nachtzuster. Chatten zei ik net. Appen, dat kan ook. De app is weer helemaal beschikbaar. En dat kan dus gewoon via de NPO Radio 1 app. Kun je gratis en voor niets berichtjes sturen. Maar het makkelijkste en het snelste blijft, zoals altijd, eventjes bellen. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan je pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster, nachtzuster, kom even bij me liggen. Nachtzuster, nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, iets aan de pijn, pijn, pijn, pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, aan de pijn, pijn, pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Henny Vrienten en Ernst Jans, allebei. En Jan en Jan, en dan wordt het Doe Maar. En Nachtzuster hoorde je op Radio 1. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken om een vraag te stellen. En dan hopen we dat er iemand wakker is met verstand van zaken die ook belt naar 0800-1121. Lia, goeienacht. Dag, nachtzuster. Hi, zeg het dus, Lia. Ik ben er eindelijk aan gewend dat je op vrijdag bent. Oh, echt? Moest je even schakelen, ja, nog? Ik moest toch even omschakelen. Oh. Ik heb een heel moeilijke vraag. En ja, ik denk gewoon niet dat er een antwoord op komt. Maar het blijft me maar intrigeren. Ik kom heel vaak in Margraten op de Amerikaanse militaire begraafplaats. En ik kom ook wel eens in Holten op de Canadese militaire begraafplaats. En ik blijf me nu maar afvragen, waarom zijn die jongens nooit gerepatrieerd? Ja. Dat waren in de tijd allemaal jonge mannen die nog ouders hadden, of misschien broers en zusters. De namen waren allemaal bekend, want de namen staan op hun graven. En waarom zijn die jongens nou in Nederland begraven? Heel mooi, hoor, want de begraafplaatsen zijn allemaal prachtig. Maar waarom zijn die jongens nooit naar huis gebracht? Ja. Ja, dat is best een hele goede vraag, inderdaad. En ik heb gerechercheerd op internet, daar kom ik niet uit. Ik heb mailtjes gestuurd naar de begraafplaatsen in Margraten en Holten. Oh. Nooit geen bericht over gehad. Dus ik denk dat het antwoord heel moeilijk is, maar het blijft me maar bezighouden. Dan denk ik, weet je, alle Amerikaanse soldaten uit Vietnam zijn teruggehaald, voor zover dat mogelijk was. En deze jongens liggen allemaal in Nederland. Ja, mooi, hoor, want het zijn prachtige begraafplaatsen. Maar dan denk ik, die jongens moeten de familie hebben gehad die ze misschien wel terug had willen hebben. En ze liggen hier. Ja. Ja, ik zit ondertussen mijn hersens een beetje te onderzoeken of ik een reden kan bedenken, maar ik kan het helemaal niet. Maar Lia, waarom? Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Lia, waarom kom jij zo vaak op die begraafplaatsen? Omdat het daar zo heerlijk rustig is. En omdat daar heel veel kinderen zijn, maar zelfs die kinderen zijn doordrongen van welke mensen daar liggen begraven. En zelfs de kinderen zijn rustig. En die leggen rustig bloemetjes neer. En die, het is gewoon het sfeertje wat daar hangt. Het is allemaal prima onderhouden. En iedereen is daar doordrongen van wat dat betekent en wat er allemaal gebeurd is. En zelfs de kinderen begrijpen dat. En dat vind ik heel erg mooi. Ik kan daar echt uren zitten om te kijken en naar de mensen te kijken en naar de graven te kijken, naar de kruisen. En sommigen hebben Davidsterretjes, dat waren dan Joodse soldaten. En sommigen hebben kruisen, dat waren dan christelijke soldaten. En die liggen daar allemaal bij elkaar op zo'n prachtig mooi stuk land. En iedereen is vol respect en vol liefde en vol dankbaarheid. En er staan overal mooie vaasjes met bloemen. Het is heel relaxed daar. Het is gewoon een hele dankbare plek op aarde. Daarom vind ik het ook niet erg dat die jongens daar begraven zijn. Want ik kom er heel graag. Maar ik denk, deze jongens hebben familie gehad. Ja, je wil natuurlijk gewoon je kind wil je begraven, kan ik me ook voorstellen. Maar ja, ik begrijp ook niet dat niet gebeurd is. Maar Lia, hoe ben je ooit op het idee gekomen om daar dan je rust te vinden? Ja, dat weet ik niet. Ik was een keer in Limburg op vakantie en ik ging. Ik reed langs Margraven en daar zag ik het bordje American Cemetery. En toen dacht ik, liggen hier Amerikanen begraven? Wist ik helemaal niet. Dus ik ben daar naartoe gereden. En daar waren allemaal van die oudere militairen. En die gingen verhalen vertellen. En ik was meteen helemaal verkocht. Het was zo'n mooie plek, zo vol respect. En niet dat oorlog iets moois is, want oorlog is iets verschrikkelijks. Maar het was allemaal zo respectvol en zo liefdevol. En ja, ik weet ook niet. Vraag me nou niet precies wat het is. Want ik ben in 1953 geboren. Ja, dus je hebt de oorlog niet meegemaakt. Nee. Nou, ik had het al gevraagd. En eigenlijk begrijp ik je antwoord ook best wel. Maar Lia, ik zeg gewoon 0800-1121. In de hoop dat iemand daar een antwoord op kan geven op jouw vraag. Ik hoop het ook en ik wens je ook op de nacht van vrijdag tot zaterdag een heel groot publiek en ik blijf fan van je. Dankjewel Lia, fijn dat je erbij bent ook deze nacht. Goeie uitzending. Goed, dag. Dag Lia. Barry, Berry. Hey, goeie nacht zuster. Dag Berry. Ik heb een simpele vraag. Als ik een kunstwerk aankoop, een schilderij bijvoorbeeld, heb ik dan ook de beeldrechten daarvan? Wow. Dat denk ik eigenlijk niet. Nee, maar ik heb er ook geld voor betaald. Ja. Ik wil zeggen, het Rijksmuseum, die heeft ook kunstwerken in hun bezit. Nou, die kunstwerken die worden in allerlei boekwerken gepubliceerd, met toestemming. Het Rijksmuseum. Ja. En die krijgen daar waarschijnlijk een vergoeding voor. Ja. Nou, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken, denk ik, of de kunstenaar nog leeft. En onder wat voor omstandigheden het gekocht is, neem ik ook eigenlijk aan. Nou, Want het kan. Je hebt toch wel eens. Ik weet er heel weinig van hoor. Dus ik val meteen echt weer keihard door de mand. Maar je hebt toch wel eens dat iemand een schilderij verkoopt. Dus stel, ik verkoop jou een schilderij. Maar dat ik ook nog een soort van. Niet posters, maar. Replica's is ook het woord. Ja, reproducties. Ja, dat ik zeg maar. Nou, al zijn het posters, dat ik als kunstenaar nog wel posters ervan kan verkopen aan weer anderen. Ja. Is misschien een goede vraag voor Ruben. Ja, of gewoon voor Nachtzuster, dat er iemand belt nu. Ja. En ik wil het nog verder trekken. Stel, ik heb een Piet Mondriaan. Ja. En nou bevalt me dat gele vierkantje, dat bevalt me niet. Dat wil ik paars schilderen. Maar dat. Ja, dat mag denk ik wel. Ik denk wel dat het heel weinig voorkomt. Heb ik dan wel de beeldrechten? Want dan ben ik ook artiest. Ik denk wel dat jij geen museum meer inkomt. Ik zie jou echt binnenkomen met een potje verf van de gamma. Ik vind dat er een lama op de nachtwacht moet. Ja. Ja, natuurlijk, als het van jou is, mag het natuurlijk. Het mag niet in het museum, dat weet ik 100% zeker. Ja, daar ben ik ook van overtuigd, want dan kom ik die nacht niet thuis. Ja, het is natuurlijk, het is wel, ja, het is sowieso altijd al een mooie discussie over kunst, hè? Want als je dat potje verf van de gamma tegen een stuk canvas aangooit, dan is het al kunst. Ja, klopt. En dan ik heb ooit een film van Karel Appel gezien. Nou, die smeet er ook op los. Oh, ja. En er bestaan zelfs kunst. Nou, als je op Katowiki kijkt, die kunstveiling op internet. Ja. Daar worden dus blikjes met de shit van de artiest aangeboden. En er ja. zijn nog gekken die daar geld voor betalen. Nou ja, dat is het. Het is altijd wat de gek ervoor geeft. Of wat de liefhebber ja. ervoor geeft, natuurlijk. Maar het is nog nooit in me opgekomen om een stukje bij te kleuren op een schilderij. Dat je denkt, nou, de stoelen zijn roze, laten we die zonnebloemen ook even wat roze geven. Ja, laten we er roze van maken. Ja. 0800-1121. Het wordt een mooi gesprek nu al. Dankjewel, Barry. Oké, Astrid, doei. Dag, goeienacht, hoi. Kees. Goeienacht, Astrid. Hi, Kees. Astrid, ik heb een vraag in verband met de discussies over de maatregelen tegen klimaatverandering. Ja. Er wordt voortdurend zo gejammerd over, oh, dat gaat ons vreselijk veel geld kosten. En dan denk ik, ja, maar dat geld, dat gooien we niet met z'n allen in het water. Nou, dat wordt in bedrijven gestoken en spullen die we aankopen. Zoals warmtepompen en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Dat geld is niet weg, want dat wordt gewoon in de economie gestoken. Ja. En dat komt dus weer op allerlei terreinen terug. Want de staat die verdient daar weer de belastingen aan. En er hebben een hele hoop mensen werk. En dat is dus eigenlijk ook heel goed voor de economie. Wordt dat nou eigenlijk in die discussies over die maatregelen, wordt dat nou meegenomen? Die positieve kant van die kosten. Maar bedoel je door de betrokken partijen of bedoel je door de mensen? Want mensen mopperen ook altijd over de belasting, maar dan zeggen ze niet van, nou weet je wat, ik mopper niet, want er is dit jaar nieuwe straatverlichting gekomen in Krommenie en dat vind ik heel fijn. Dus dit jaar mopper ik niet over de belasting. In de hoofden gaat dat nog niet echt samen. Nee, dat klopt. Nee, maar ik bedoel vooral de partijen die het ervoor of ertegen zijn. En de regering die dan zegt van, ja, maar wacht even, we moeten wel langzaam, het moet wel betaalbaar blijven. En dan denk ik, nou, snap het. Nogmaals, die positieve kant moeten we ook eens meenemen. Maar het wordt een enorme rekensom natuurlijk. Ja, maar daar heb je dan het Centraal Planbureau voor. Ja, die zijn goed met enorme rekensommen, maar poeh. Ja, ja, ja. Even kijken hoor, hoe ik die vraag herhaal als er een uur voorbij gaat zonder dat iemand over belt. Bij de gesprekken over de klimaatregels wordt er dan ook rekening gehouden met het feit dat maatregelen ook goed zijn voor de economie, omdat er nieuwe dingen. Oh, moeilijk. Kun jij het in één zin, Kees? Nou, wordt er bij de discussies over de klimaatregels, over de kosten daarvan, de kosten daarvan, ook de positieve kanten voor de economie in rekening gebracht? Ja. Ik hoop dat ik dit allemaal nog kan lezen straks. Ik snap wat je bedoelt. Ik hoop dat ik ook snap wat ik heb opgeschreven. We gaan op zoek, Kees. Ja. Dank je wel. Hartstikke goed. Dag. Okay. Ja, ik had eigenlijk nog een vraag. Oh, ja. Ook een vrij fors thema meteen. Oh. Die vraag die speelt me al een tijdje door mijn hoofd. Dat is eigenlijk een vraag aan zeer gelovige mensen. Oh. En het heeft betrekking op die Nashville-verklaring, weet je wel? Ja. Ik vraag me af, als je nou gelooft in een God die alwetend en goedertierend is enzovoort. Hoe kan het dan rijmen dat hij dus mensen op de wereld zet die volgens jouw geloof weer fout zijn? En aan de andere kant geloof je, ja, die God die doet... Die mensen die zeggen wel eens, daar groeit geen haar op je hoofd zonder dat God dat wil. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, hey, 1 en 2 is... Ja, maar dat raakt natuurlijk ook wel aan een discussie die je vaak hoort als het over het geloof gaat. Van waarom laat God dan kanker bestaan of hongersnood? Ja, of... Nou, ja. Nou ja, precies. Ja. Ja, ja, en waarom worden met armoede altijd volken ergens anders gestraft? Dat vind ik ook zo'n raar. Zo kunnen we nog best een lijstje voor hem maken waar het beter kan. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja, maar het is... Ja. Nou ja, het is een basaal iets... hoe doe ik dit in één zin? Ja, dat weet ik ook. Nou, ik bak er wel wat van. Kijken of iemand dan ook een goed antwoord kan bakken. 0800-1121. We gaan het proberen, Kees. Bedankt, Astrid. Doeg. Dag. Hoi. Andere Kees. Hoi, Astrid. Hallo. Ja, ik vind die laatste vind ik wel heel erg leuk. Ook zo niet te lang over uitweiden. Want dat is een hele ingewikkeld iets natuurlijk over God. Nou ja, ik hoop dat iemand daar gewoon dan... op zich zou ik zou dan heel graag wel iemand willen spreken die verklaring onderschrijft. Oké. Weet niet, dus ongetwijfeld bestaan iemand... In de christelijke partijen. Nou ja. Dan spreek ik ook wel eens een dominee en die zegt dan... Nou nee, die hebt er nu spijt van, weet je wel. Want het... En ik heb zelf zoiets, ik heb door dat erover nadenken, want ik ben dus totaal niet gelovig, dat roep ik het al, want ik zou eigenlijk het liefst willen dat er wel een geloof is. We zitten nou gelijk EO-niveau. Mm-hmm. Maar ik zou het liefst willen dat er wel een God is. Alleen, waarom zou iemand die dan zo gelovig is en die tegen homo's is en die tegen wat dan niet wat is, mij mogen vertellen dat ik gek ben of zo, weet je wel? Dat vind ik wel heel bizar eigenlijk. Ja, maar dat is, ik bedoel, er staan meer... Er zijn meer... Er zijn meer richtlijnen natuurlijk vanuit de kerk. Dus het is wel handig als iemand dat een beetje duidt. Alleen waar het zich rijmt... Vroeger kon je dat niet doen, want dan had je gewoon geen werk meer. Dan mocht je geen beelden meer houden in de kerk. Van kampen en dan mocht je mocht helemaal niks meer, weet je wel. Je werd gewoon een soort, jij was niet meer van tel, want je zei zulke rare praat. En dat is dan wel leuk dat dat tegenwoordig min of meer wel mag. Want ik bedoel, niemand zal me dit kwalijk nemen. Ja, misschien moet die dominee iets langer nadenken als hij me de volgende keer weer aanspreekt of zo. Ik ben helemaal niet christelijk hoor. Goed, waar belde je over, Kees? Ik belde over die studenten van 10 of 15 jaar. Studenten van 10 of 15 jaar? En die ook met 10.000 in scholieren staken. Ja, had je een vraag over de klimaatstaking? Ja, zeker. En maar ook echt een vraag, hè? Want dat is altijd een soort vereist in het programma. Een soort van? Nee, dat is gewoon zeg maar dit programma. Dan word je gelijk Ja, precies. Nou, Kees, wat is jouw vraag over de klimaatstaking? Van hoe? Sorry. Vraag. Nou, de vraag. Hoe? Waarom? Ja. Wordt het in twijfel gesteld dat die, laten we gewoon zeggen 10.000, het waren er heel veel, stakende scholieren, het waren geen studenten, het waren scholieren en zo. En dat de hele media er eigenlijk over vanuit gaan dat ze beïnvloed zijn door iets of wat dan ook. Ja, misschien door dat Zweedse meisje of zo, of dat zou allemaal kunnen. Sommigen suggereren zelfs dat ze betaald zijn. Maar In België is er zelfs een minister van Natuur dan weliswaar afgetreden, omdat zij ook zoiets beweerd had. Dus ik zou eigenlijk zeggen, joh, het zag er zo leuk en fris uit. Ik denk dat jouw oudste dochter nog wel lekker in de kamp gebleven is. Maar ik vind het dan een zaak voor justitie of zo. Weet je wel, dat justitie uitzoeken hoe het er nou echt uitzag. Want ik zag wel een soort eerlijkheid in die mensen. En wat ik maar waar je van uitgaat, is wat jij gehoord hebt, hè, Kees. Dus jij gaat ervan uit. Ja, maar dat dan heb ik ook op internet en op Facebook gekeken. En dan heb ik afvaldumpingen gezien. Maar dat blijkt ook allemaal nepmateriaal te zijn. Want dan zie ik een trein uit België. Want in Nederland hangen niet zulke automaten. En ze hebben ook een foto erbij gezocht. Dus alles is nep eigenlijk wat we zien, weet je wel. Dus, ja, nou, maar welke media volg jij? Nou, als het fout is natuurlijk. Ja, alles wat er voorbij komt. Maar ja, nee, weet je, dat meen ik niet. Nee, gewoon heel veel. Oké. Okay. Ja. Maar goed, jouw vraag is, waarom is de berichtgeving over die jongeren die zich inzetten voor het klimaat soms heel negatief? Vals. Ja, soms negatief of zo vals. Ja, dan moet je mezelf even kijken. En daar zal een reden voor zijn. Mm-hmm. En halverwege deze hele discussie, dan gaan die kinderen, oh nee, die moeten op school blijven zitten. Want je kan beter op school zitten, dan leer je nog wat bij en zo. Ja. En nu zijn ze ineens onderdeel van de regering net voor de verkiezingen van de provincie. Nou, dat valt ook wel weer mee. Heel bizar. Goed. Nou, het lijkt er haast wel op. Oké, nou ja, maar we kunnen wel even proberen erachter te komen waarom er sommige mensen daar negatief... Ja, maar ik voel jouw formulering wel heel goed, hoor. Nou, ja, dan doe ik het zo, Kees. Ja, goed. Dankjewel, hè. Veel plezier ermee, hè. Ja, nou, dankjewel. Dat gaat wel lukken. Ja, 0800-1121. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks. He's coming along. coming along. Supertramp. School was dat. 0800-1121. Als jij Kees kunt uitleggen waarom er zoveel negatieve berichtgeving is over de klimaatstakende scholieren. Andere Kees, die vraagt zich af hoe het nou zit met die Nashville-verklaring. Want hoe kun je, als je gelovig bent, een verklaring ondertekenen dat het niet klopt zoals de mens in elkaar steekt, die door God zelf natuurlijk geschapen is. En Kees wil ook graag weten hoe het zit met de klimaatregels. Klimaatmaatregels. Nou goed, als er dus ingegrepen wordt om het klimaat weer op niveau te krijgen, dan kost dat heel veel geld. Wordt in die discussies ook wel nagedacht over het feit dat bijvoorbeeld warmtepompen en dergelijke ook weer verhandeld moeten worden en dat dat weer een impuls is voor de economie. En dus weer voor salarissen en dergelijke. Dus dat het ook weer geld opbrengt. Barry, die wilde weten hoe het zit met een kunstwerk. Als je een kunstwerk koopt, heb je dan ook de beeldrechten? En mag je dan, als je dat zou willen, wijzigingen aan het kunstwerk aanbrengen? 0800-1121. En Lia vraagt zich af waarom er nog begraafplaatsen in Nederland zijn met Canadese en Amerikaanse militairen. Waarom zijn die niet teruggebracht naar hun ouders, familie in eigen land? 0800-1121. En dat nummer kun je natuurlijk ook gebruiken om een nieuwe vraag te stellen. Mark, een goede nacht. Hallo, Felix. Ja, nee, was de achternaam. Wat, is Felix je achternaam of Mark je achternaam? Nee, Mak was de achternaam. Oh. Ja, dat heeft dus degene bij de redactie verkeerd opgepikt. Ongelooflijk. Nou, niet verkeerd. Laten we zeggen dat hij er een R aan toegevoegd heeft. Oh, dat zou kunnen. Ja, hij heeft hem verrijkt, zeg maar. Ja. Ik heb een antwoord op eigenlijk de eerste vraag over die begraafplaatsen. Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Mm-hmm. Ik ben zelf eens een keer in Normandië geweest. En ik woon zelf in Twente. En ik ben ook wel eens in Holte, dat is te vlakbij. Mm-hmm. Ben ik ook wel geweest. Maar die mevrouw die moet zich bedenken dat een heleboel van die graven, die zijn eigenlijk al leeg. Oh. Maar je kunt dus niet, ja, en die zijn eigenlijk al gerepatrieerd al jaren na de oorlog. Maar dan hou je toch dat ereveld hou je intact. Ja, dat en, wel, ja. Hè, want je kunt niet zomaar zeggen, nou, pluk er nou maar een steen uit. En, of een kruis, of hè, wat er ook staan mag. Hè, dat gaat niet. En ze zijn ook volgens een bepaald model zijn ze allemaal ontworpen. Die begraafplaatsen. In Margate is die gelijk als die in Normandië. Oh. Als waar dan maar ook. Dat is volgens volgens protocol. Maar de vraag is natuurlijk, waarom werden ze überhaupt daar begraven? Waarom? Nou ja, kijk, in eerste instantie, ja, ik denk toch ook wel dat ze daar begraven zijn. Gewoon, natuurlijk, omdat ze gewoon hier in Europa zijn ze gesneuveld. Hè? En men moest daar toch iets mee. Ja. En het ereveld was er niet direct gelijk in één, zoals het er nu is. Dat is ook pas later heeft dat vorm gekregen natuurlijk. Maar geleidelijk aan zijn er in de loop der jaren na de oorlog zijn er families geweest. En die hebben gewoon het lichaam van hun familielid, wat daar gesneuveld is, hebben ze gewoon zeg maar opgeëist of gevraagd van, kan dat gerepatrieerd worden naar het land van herkomst? Ja. Hè? En, maar je kunt dus niet een heel begraafplaats kun je gaan uit zijn verband gaan rukken door te zeggen van, nou, die is er niet meer, nou, hè? Zoals we dat hier in de Nederlandse begraafplaatsen gewoon doen. Mm-hmm. He, als het verjaard is of je hebt geen grafrechten meer, he, dan, dan wordt het graf ontmanteld, zeg maar. Ja, ja, maar dat kun je met die erevelden kun je dat niet. Ah ja, dat kun je eigenlijk niet maken. Daar is het te mooi voor om het. En dat is inderdaad zo. Het is echt heel rustgevend als je daar bent. Dat is waar. Nee, dat is echt waar. Ja, wat mooi dat mensen dat als zo'n bijzondere plek ervaren. Ja, daar denk, ja, had ik nog nooit over nagedacht. Nou, dank je wel, Felix. Ja? Ja, bedankt voor je telefoontje en een goede nacht nog. Ja. Goed. Hetzelfde. Ja hoor, oké. Dag. Dag. Jannie. Ja, hier ben ik. Zeg het eens, Jannie. Nou, ik heb het ook over, daar belde ik voor die oorlogsgraven. Ja. Mijn man is namelijk, die is al 30 jaar geleden overleden. Maar die was consul van de Oorlogsgravenstichting. Oh. Want in de plaats waar wij woonden, daar waren ook een paar oorlogsgraven. En die hield hij ook bij. Dus, maar hij was ook regelmatig bij ontmoetingen en vergaderingen over oorlogsgraven en zo. Maar ik denk dat je dan het allerbeste een antwoord kunt proberen te zoeken bij de Oorlogsgravenstichting. Ja, dan, dat moet je ook maar bedenken dat die bestaat, de Oorlogsgravenstichting. Ja, nou, ik maar weet inderdaad, het toevallig. Ja. Maar heb jij, Jannie, heb jij daar nooit iets over meegekregen? Nee, ja, nou, mijn man is al 30 jaar geleden overleden. En ja. Doordat wij in een klein dorp woonden, heb ik daar ook niet zoveel mee. Ik weet, ja, je weet het een en ander, maar ben het onderhand ook kwijt met een tweede dus, Oké, okay, maar het is een goede tip dat er dus een oorlogsgravenstichting bestaat. Dus wellicht kan Lia, als er niet als genoeg antwoorden willen hebben, dan zouden ze daar eens kunnen informeren. Ja, en misschien is er wel iemand wakker die daar nog actief is en wil die de moeite nemen om even te bellen naar 0800-1121. We kunnen het proberen. Dankjewel, Jannie. Ja, en ik vind dit, wat die mevrouw zei, het sprak me enorm aan. Ja, ik ben zelf ook in Margraten geweest en op meerdere nog. En, want boven in Limburg is er ook nog één. Maar ja, het is inderdaad mooi. En wat die man zegt, ze zijn allemaal uniform, zo kun je het rustig stellen. Al die oorlogsgraven, die zien er hetzelfde uit. Ja. Maar het is misschien toch ook wel geweest dat er heel veel mensen in een kleine periode moesten worden begraven. Dus je zegt van nou, dat doen we, dat gaan we niet voor iedereen. Hebben we niet de middelen en de tijd om voor iedereen een aparte grafsteen te ontwikkelen. En dan, maar we doen het gewoon zo. Het was natuurlijk een grote chaos na de oorlog. Ja. En ik bedoel, al die lijken die er gevonden werden. En ja, dat is gewoon afschuwelijk geweest. Ja, ja, dan moet je gewoon niet te lang bij stilstaan, want dan krijg je de kriebels. Ja, nou dank je wel, Jannie, dat je het even met ons deelde. Ja, graag gedaan. Goed. En ik wens je nog een hele goede nacht. Dank je. En heel veel wijsheid. Okay. Want dat heb jij af en toe wel nodig. Dat heb ik nodig, een beetje wijsheid, ja. Nou, zo langzamerhand zijpelt het wel binnen, hoor, Jannie. Oh, dat weet ik. Dank je wel. Ik luister wel altijd. En ik denk, ja, dan vind ik het toch knap dat je elke keer weer antwoorden vindt. Nee, maar ja, ik bedoel, ik hoef niet eens te zoeken, want jij belt ook zomaar. Ja, dat is het mooie. Ja, dus dank je wel, Jannie. Goeienacht nog, hè. Goeienacht nog. En ik hoop een behouden thuiskomst voor je straks. Ja hoor, dat komt meestal wel goed. Dag. Ja. Dag. Oké. Dag. Arjen. Ja, met Arjen Winkel. Hallo, zeg het eens. Het gaat even over die Berry, geloof ik, hè? Die, over dat, die rechten voor een schilderij of wat dan ook. Kunstwerk, ja. Ja, ja. Nou, ik werd wakker. Ik denk, hé, hey, dit is iets waar ik toevallig even. Nou, ik weet niet of ik het echt weet. Ja, ik denk wel dat ik het weet. Oh. Dat weet je maar nooit. Ja. Maar het is heel simpel. Zoals, maar toch, ondanks het feit dat het eigenlijk simpel is, is het heel ingewikkeld. Want er zijn veel ruzies over geweest in de loop der jaren. Nou, vertel. Nou, punt 1, als je een schilderij koopt, dan heb je het schilderij. Maar de kunstenaar, die heeft het beeldrecht. Dat is heel simpel. Ja, oké, okay, nou dat is duidelijk dan. Ja, en als de kunstenaar dood is? Dan heeft de erven eventueel. Dat hangt er vanaf hoe de situatie is. Ja, ja. Ja, er zijn heel wat rechtszaken over geweest, hoor. En het is zo simpel in feite. Maar het gaat vaak ook om heel veel geld, hè, bij bekende, zeer bekende kunstenaars. En dan heb je namelijk het volgende. Als de koper van een schilderij daar reproducties van maakt en die gaat verkopen, ja, dan dat gaat natuurlijk niet. Hè? Dan wordt de kunstenaar een beetje, hé, hey, denkt hij dan. Ja. Daar heb ik het niet voor verkocht. Nee, maar hij dus mag het zelf dus wel. Ja, de kunstenaar kan gewoon reproducties ervan verkopen, ja. Ja. Ja. Ja. Dat staat er los van. Of je maakt een afspraak met de koper. Dan koopt hij het schilderij of de tekening of wat dan ook. Mm-hmm. Dat koopt hij dan met het recht om het te vermenigvuldigen om commerciële handelingen mee te plegen. Ja. Maar dan vraagt de kunstenaar gewoon een heel groot bedrag. En dan mag de koper zijn gang gaan. Ja, of niet. Of hij denkt van nou, dat is toch juist hartstikke mooi als het verspreid wordt. Ja, maar ja, goed. Ja. Dat moet je afspreken. Van alle kanten op, ja. Ja, als de kunstenaar nog leeft. Ja. Ja, ja, ja, ja. En als je niet leeft, ja, dan krijgt hij weer last met de erven. Ja. Wat wou ik nog meer? Oh ja, en als je een mondriaan koopt, een mondriaan. En je maakt een vierkantje of een rechthoekje, maak je anders. Ja. Dan is het geen mondriaan meer. Klaar, zo simpel is het. Oh, dan ja. Is het gewoon al zijn waarde weg en dan heeft het geen zin. Dus dat is ook heel simpel. Ja, het is ook heel eenvoudig eigenlijk. Maar er zijn zoveel ruzies over geweest. Wat het meest eenvoudige is als je erin duikt. Het meest moeilijke in het leven. Hè? Nou, dus, ik zit er nog even over na te denken. Maar als ik een mondriaan heb. Hè? Ja. En voor de mensen die. Nou, voor alle tweede mensen die dat niet weten. Dat zijn die gekleurde vierkantjes op meestal een wit vlak met zwarte strepen. Meestal. Ja, niet alle mondriaans zien er zo. Maar goed. Ja. En ik besluit van het rood is net niet de goede tint bij de bank. Ja, ja. En daar ga je. Maar dat is dan toch zo subtiel? Dat hoeft toch niemand te weten? Nou, of je dat ziet, hoor, dat verschil. Ja. Je moet maar net een verf hebben en nee, dat lukt niet. Okay. Nee, dat valt zo op. Nee, dan is het meteen. En iedereen die een beetje een verstand van heeft, die ziet het meteen al in de eerste seconde. Oh, oké. Okay. Nou, dan zijn we gewaarschuwd. Hè, dus, nou, het is beantwoord. Dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan. En een fijne nacht verder. Ja, dat komt wel goed. Jij ook. Dag. Okay, dag. Dag. 0800-1121. Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt aan mee. Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Vandaag is rood de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood, wit, blauw, van heel mijn hart voor jou. Spreeuw van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik loop de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste rode cent. Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. sta je hier zo voor me. De rode avondzon streelt jouw gezicht. Je bent een wonder voor me, denk ik terwijl een doorn mijn vinger prikt. Rood is mijn bloed, dat valt op de grond. En even lijk ik verloren. Maar jij brengt mijn vingers naar je mond. En je kust ze. En ik weet. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Wat rood hoort te zijn. Vandaag is het rood van rood in blauw. Van heel mijn hart voor jou. Schreeuw van de rood, bedek de daken dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Vandaag is rood. En dan gaat het er dus om dat het ook de goede kleur rood is. Marco Borsato was dat. 0800-1121. Je kunt me bellen als je Kees kunt vertellen of er bij de kosten van klimaatregels... blijft een raar woord. Klimaatregels, klimaatmaatregels. Oh ja, of er dan wel rekening wordt gehouden met het feit dat het ook positieve gevolgen voor de economie heeft als er ingegrepen wordt. Kees die vraagt zich af hoe het zit met die Nashville-verklaring. Want hoe kun je afkeuren wat God geschapen heeft, ook als het dus homoseksuelen zijn bijvoorbeeld. 0800-1121. En andere Kees die vraagt zich af waarom er zoveel negatieve berichtgeving is over de klimaatstakende scholieren. Dat zijn eigenlijk alle vragen die ik nog over heb, want er is zo keurig gebeld over de andere vragen, dat het wel heel hard gaat dit uur. Dus mocht je een vraag hebben, pak dan nu de telefoon en bel even 0800-1121. En dan zie je wel dat er altijd iemand wakker is die er iets over kan zeggen. Ronald, goeienacht. Hey, goeienacht. Dag, zeg het eens, Ronald. Nou, ik heb een hele belangrijke vraag. Oh jee. Ik dacht, laat ik een keer lief zijn voor mijn vriendin. Ik ga een keer stofzuigen. Ach. En toen kwam ik er dus achter dat op dat mondstukje zit een schuifje die lucht doorlaat. Ja, dat. Ja. Nu komt mijn vraag. Waar dient dat schuifje voor dat lucht vrijlaat? Want het heeft helemaal geen functie, niks. Je gaat niet harder door stofzuiger, ook niet door zachter, want dan kun je op je stofzuiger bedienen. Dus ik vraag me af, waar dient dat schuifje voor? Maar waar zit jouw schuifje, Ronald? Als jij zo'n mondstuk hebt dat je het los kan halen, heb je bovenin heb je een soort schuifje, dan doe je omhoog, dan laat de lucht erheen. Ja. Doe je hem dicht, dan gaat er geen lucht erheen. Ja, en als je hem open doet, dan zuigt hij niet, want dan... Nou, dan gaat het, heel slecht. De zuigkracht verloren bij het schuifje. Maar is het niet voor als de slang verstopt raakt of zo? Nee, dan kan je hem gewoon los. Dan moet ik dat ding uitzetten, want dan moet ik alsnog al die spullen eruit halen. En je hebt wel gelijk. Ik vraag me af waar dat verdient. Er zit op iedere stofzuiger zit het. Ja, ja. Bij dat soort dingen denk ik altijd, het zat natuurlijk gewoon op de allereerste stofzuiger zat dit. En alle andere stofzuigersfabrikanten denken, nou, ik weet niet, maar ik kan natuurlijk niet de stofzuiger zonder dat schuifje gaan verkopen. Dus we zetten het er maar op. Functie had. Ja, ik vraag me af wat het verdient. Ja. En heb je toen het stofzuigen maar weer opgegeven, omdat je met het stofzuigerschuifklepje dilemma zat? Ja, ik heb wel netjes alles afgezogen. Je hebt alles even... Okay, goed. Gelukkig. Nou, fijn om te horen, ja. Ronald. Ik ga op zoek naar een antwoord over het klepje, schuifje, dingetje. Dank je wel, hè? Hoi. Doeg. 0800-1121. Annie. Goedenacht met Annie. Dag Annie. Het gaat over de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Ja. In Zuid-Limburg. Ja. In 44, september 44 werden we bevrijd door de Amerikanen. En de Amerikanen haalden al hun gesneuvelden uit Duitsland en brachten ze naar Nederland of naar België. Ja. Want ze wilden niet dat de graven in Duitsland zouden liggen op vijandige grond. In Margraten werd een heel groot stuk mooi land, wat hoog lag, beschikbaar gesteld door de mensen om daar de soldaten te begraven. Er werden toen, meen ik, 18.000 begraven. Heel mooi. Maar na 1 of 2 jaar werd opeens bekend, de Amerikaanse regering had gezegd, alle familieleden die hun gesneuvelde soldaat terug wilden halen naar Amerika, mochten dat doen. Die moesten dat laten weten. De helft van alle Amerikaanse gesneuvelden werd toen teruggebracht naar Amerika. En die 8.000, ik weet niet precies het aantal, maar die overgebleven zijn, die liggen daar prachtig begraven op de Amerikaanse begraafplaats. Maar als ze in eerste instantie vanuit Duitsland naar Nederland werden gebracht, waarom werden ze dan niet meteen naar Amerika vervoerd? Omdat het toen nog oorlog was. Oh ja, ja dat is, we hadden wel wat... Ja, dat was genoeg te doen. Je kunt ze niet boven de grond laten. Nee, nee. Oh, natuurlijk. In ieder geval, ja. Er werd ook nog gevraagd, dat was een eigen initiatief hier in het zuiden, willen de mensen in de buurt een graf adopteren? Ja. Dat wil zeggen dat ze voor het graf een beetje zorgen, 1 keer per jaar minstens, naar het graf bezoeken en een bloemetje brengen. En dat is gebeurd. Alle graven zijn geadopteerd. Toen ze op de begraafplaats in Margraten, als je die bezoekt, dan zie je ook nog in de wanden, grote wanden, die naar de begraafplaats toe leiden, allemaal stenen. Dat is van de onbekende soldaten. Oh ja, natuurlijk. En die ja. kun je ook adopteren. Dan leggen ze daar een bloemetje neer. Ja. Ik vind het heel erg mooi. Ja, maar is dit, weet je dit nog, weet jij dit gewoon nog, Annie? Dat dit gebeurde? Ja, Ik ben 90. Oh, je bent nu 90, ja. Ja, ik was 16 toen we bevrijd werden in Maastricht. Ja. En ik heb toen ook in 46 3 graven geadopteerd. Oh. Eén graf is teruggegaan naar Amerika. En ja. de 2 andere graven die liggen er nog. En ga je nu nog steeds af en toe daar langs? Ja. Oh, wat bijzonder. Ja. Dat doen bijna alle mensen hier. Ja, gewoon nog steeds een beetje zorg. Memorial Day, hè? Ja. Dan worden de gesneuvelde mensen begraven. 30 mei. Ja. Omstreeks 30 mei. Nou, dankjewel, Annie, dat je dit even kon beantwoorden. Helemaal vanuit eigen aanschouwen. Dankjewel daarvoor. Heel graag gedaan. Goeienacht nog. Welterusten. Dag. Dag, Annie. Erik. Goedenacht, nachtzuster. Dag, Erik. Zeg maar een flinke tijd geleden. Toen had ik maagklachten omdat ik veronderstelde dat ik iets verkeerd had gegeten. Ja. Heb ik me gespoed naar het ziekenhuis. Ben daar toen onderzocht. Nou, hebben ze verder niks aan gedaan. Maar tijdens dat onderzoek kwamen ze erachter dat ik een wond op mijn arm had. Ik had me daar geschaafd. En ja, god, en die wond een beetje verwaarloosd. Toen zeiden ze, want ik wilde weggaan. En toen zeiden ze, nou, we willen je daaraan opereren. Toen zei ik, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dat wil ik niet. Ja, zeiden ze. Er ontstond toen een discussie. Zelfs een, een hele flinke. En zei ze, ja, dat vinden we wel noodzakelijk. Nou, ik wilde weggaan. En toen hebben ze me gepakt. En letterlijk op de bankaar geworpen. Platgespoten. En 4 uur later werd ik wakker in het ziekenhuis. En het herstel na die operatie heeft notabene een half jaar geduurd. Ik heb nog steeds last van het litteken. En et cetera. Mijn vraag is, mag dat? Ik bedoel, ik kom binnen voor iets heel anders. En ik word tegen mijn wil geopereerd. Nou, ik vind het wel een heel raar verhaal. Ja, maar het is werkelijk waar gebeurd. En waar was dat onderzoek? In het ziekenhuis. Oké. Okay. Ja. Het lijkt me. Ja, het is toevallig. Ben ik afgelopen week heb ik in het ziekenhuis gezeten met iemand uit mijn naaste omgeving die een operatie moest ondergaan en die vond het heel griezelig. En vlak voordat de hele gebeurtenis losbarstte, toen zei ze: nou ja, maar als u het zo griezelig vindt, dan gaan we het niet doen. Dan als u er niet volledig achter staat, dan gaan wij het gewoon niet doen. Dus ik vind wel, dat strook volstrekt niet met wat jij nu vertelt. Ik zweer het, Astrid. Is echt waar. Is mij overkomen. En wat was dan de reden? Wat had je dan met die arm? Nou ja, ik had me daaraan geblesseerd. En die wond was een beetje aan het etteren. Yeah. Ja, goed, dat kan ik zelf ook wel schoonmaken en et cetera. Maar ja, zij hebben me dus tegen mijn wil geopereerd. En wat hebben ze dan gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik werd in ieder geval wakker na de operatie in het ziekenhuis zelf. En ik heb daar enkele weken gelegen. En zeg maar eer dat die wond, zoals zij die dan behandeld hadden, of geopereerd beter gezegd. Nou, dat heeft zeker een half jaar geduurd. Maar je hebt een week in het ziekenhuis gelegen? Ja. Terwijl je niet... Nou, ik vind het een heel raar verhaal. Nou ja, en heb je een klacht ingediend of iets dergelijks? Nee. Nee, je bent gewoon weer naar huis gegaan. Ja, ik ben nog steeds van plan. Maar goed, dat kan nog steeds. Ja. Om aangifte te doen van mishandeling feitelijk. Nou, dat is heel, nou, ik zou gewoon eerst in eerste instantie eens een klacht indienen bij het ziekenhuis. Ja. Zou ik gewoon eens doen. Maar goed, mag dat? Nou, ik denk niet dat het antwoord ja is. Maar goed, laat ik me er niet mee bemoeien. Ik zeg 0800-1121. Ja. We gaan op zoek naar een antwoord, Erik. Ja, ik hoop dat er een jurist voor mijn part een rechter op deze antwoord kan geven. Ja, meteen een rechter. Waarom ook niet? Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.